Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is sinds de coronacrisis sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. De economie werd niet alleen minder hard geraakt door de coronacrisis, maar herstelde ook beter dankzij de groei van de export in 2021 en 2022. Daarbij is Nederland steeds minder afhankelijk van de grootste handelspartner Duitsland. De 5 inzittenden van een auto die vannacht verongelukte in de buurt van Assen waren allen minderjarig. Geen van hen had een rijbewijs. De auto reed tegen een boom. Een van de 5, een meisje uit Assen, overleed. De 4 anderen raakten zwaar gewond. Lelystad Airport denkt dat het vliegveld open kan zonder de omstreden laagvliegroute over Overijssel te gebruiken. Critici zeggen dat die route geluidsoverlast gaat veroorzaken. Demissionaire kabinet laat het voorlopig aan de Tweede Kamer of er een knoop doorgehakt mag worden. En Florida zet zich schrap voor een zware orkaan. De verwachting is dat die komende nacht in de Amerikaanse staat aan land komt met windsnelheden vanaf 160 km per uur. Wordt gevreesd voor hoge golven en overstromingen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file te melden op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Lexmond, daar is 1 rijstrook dicht. Daar leek eerst een lading zand op de weg te liggen. Dat blijkt toch een lading beton te zijn. Hou rekening met ongeveer 20 minuten extra reistijd vanaf knooppunt Gorkum. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat Wopke Hoekstra gaat solliciteren bij Ursula von der Leyen voor de opvolging van Frans Timmermans in Brussel, kijkt de klimaatman van het Nederlandse kabinet met argusogen naar de Tweede Kamer. Die bepaalt namelijk volgende week welke onderwerpen controversieel worden verklaard en welke niet. Met andere woorden, op welke terreinen bewindspersonen mogen doorregeren en waar ze op hun handen moeten gaan zitten en pas op de plaats moeten maken, moet ik zeggen, tot aan de verkiezingen. Dat laatste wil Rob Jetten zo min mogelijk, pas als hij bezig is met het beleid zoals hij dat wil uit gaan voeren. Hij wil natuurlijk succes krijgen, want hij is ook lijsttrekker van D66... en hij heeft daarvoor groen licht nodig van de Tweede Kamer. Maar krijgt hij dat ook? Meneer Jetten, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u uw collega Hoekstra nog een stomcursus klimaat gegeven afgelopen weekend? Nee, dat niet. Maar ik wens hem veel succes vandaag bij zijn sollicitatiegesprek in Brussel. Hij weet veel van klimaat, hè, begreep ik van de minister-president. Zeker. Er ligt een mooie opgave voor hem om de komende tijd namens de commissie met het Europees Parlement en ook in internationaal verband voor te zorgen dat we mooie klimaatactie krijgen bij die VN-klimaatop. Ja, dus hij is bij uitstek de man die naar Brussel moest om Frans Timmermans op te volgen wat u betreft. Nou ja, kijk, het is geen geheim dat ook D66 als pro-Europa-partij en goede bestuurderspartij natuurlijk ook goede kandidaten heeft voor zo'n plek in de Europese Commissie. Ja. Maar de premier heeft op basis van gesprekken met verschillende politieke partijen en de commissievoorzitter besloten dat dit nu de voordracht van Nederland is. En daar legt u zich bij neer en u wenst Wopke Hoekstra veel succes in Brussel. Ik wens hem inderdaad veel succes. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom heeft Sigrid Kaag, de vicepremier namens uw smaldeel in het kabinet, u eigenlijk ook voorgedragen voor die functie? Oh, nou, daar wist ik niks van. Ik ben lijsttrekker voor D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom dus was ik zelf niet verbaasd dat zij zei... Nou, we hebben ook hele goede kandidaten. Elke Rob Jetten zou heel goed zijn. Horen we ook vanuit uw eigen partij dat uw naam ook nog is rondgegaan voor die functie. Maar toen dacht ik, maar hij is toch lijsttrekker? Ja, nou precies. En dat lijkt me ook veel leuker dan eurocommissaris zijn. Dus dat is absoluut niet aan de orde geweest. Ah, dus u had niet toegehapt als u was voorgedragen voor die functie? Nee, absoluut niet. Nee, u had bedankt voor de eer. Ik had bedankt voor de eer en ik heb heel veel zin om richting 22 november die lijst van D66 te trekken. Ja, in de tussentijd bent u ook nog demissionair minister van Klimaat. En de vraag is hoeveel armslag en hoeveel ruimte u krijgt van die Tweede Kamer. Ik zei het al in de inleiding, want die Tweede Kamer komt volgende week terug van reces en gaat dan bepalen welke onderwerpen controversieel zijn en welke niet. Nou, onderwerpen waar heel veel geld en grote beleidswijzigingen mee gemoeid gaan, die zijn dat over het algemeen. Dus ook uw portefeuille. Klopt. Ja. Het kan dus best zo zijn dat er een grote dikke streep gaat door heel veel van de plannen die u al dacht voor elkaar te hebben gebokst. Nou, dat zou echt heel onverstandig zijn als de Kamer daar toe zou besluiten. Kijk, afgelopen zomer hebben we allemaal wel gezien dat klimaatverandering ook in Europa en Nederland al impact heeft. Hè. Bosbranden, overstromingen, periodes van droogte. En ondertussen zitten mensen thuis en ook ondernemers in Nederland te wachten op duidelijkheid. Hè. Krijg ik subsidie voor het verduurzamen van mijn woning om de energierekening te verlagen? Kan ik als bedrijf investeren in elektrische oplossingen in plaats van gas? En daar heb je duidelijkheid vanuit de overheid voor nodig, maar ook de subsidies in het klimaatfonds. Dus mijn oproep aan de Tweede Kamer is: laten we nou alles wat al op de plank ligt vooral ook doorzetten, zodat we Nederland kunnen helpen bij die belangrijke verduurzamingsslag. Maar in de Tweede Kamer denken ze ook, ja, die Jette, die is lijsttrekker van een partij die er niet al te best voor staat in de peilingen, die kan wel een succesje gebruiken. Gunnen we hem dat of gunnen we hem dat niet? Nou, kijk, en dit gaat ook niet zozeer over mij of over de andere partijen in de Tweede Kamer. Het gaat dus vooral ook van, als Nederland zo bewust is dat we meer klimaatactie moeten ondernemen, maar dat je daar bijvoorbeeld ook een nieuwe energiewet voor nodig hebt, zodat je makkelijker je overschot aan energie met je zonnepanelen kan delen met de buren. Of dat je een bedrijventerrein een energiehub van kan maken, zodat daar meer bedrijven kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet dan nu het geval is. Daar heb je stukken wetgeving voor nodig waar we al jarenlang aan hebben gewerkt. Het kabinet kan demissionair zijn, de Kamer is nog missionair. Ja. En de samenleving staat eigenlijk te popelen om die ondersteuning en die helderheid te krijgen. Dus eigenlijk zegt u tegen de Tweede Kamer, doe nou net alsof het kabinet niet gevallen is wat mij betreft. Nou ja, vooral de Kamer zelf is nog tot 22 november ook vol aan zet. En er liggen dus stukken wetgeving, er ligt een klimaatfonds, er liggen voorstellen voor mooie subsidieregelingen. En daar kan de Kamer dus eigenlijk zijn tanden in vastbijten. En als er daar ook nog ideeën zijn om die klimaatplannen nog verder aan te scherpen, dan ga ik dat debat natuurlijk heel graag met de Tweede Kamer aan. Maar eigenlijk zegt u, de richting uw collega's, althans toekomstige collega's en voormalige collega's in de Tweede Kamer, verklaar mij als minister van Klimaat niet controversieel. Ja, en niet zozeer mij, maar vooral inderdaad die plannen die er liggen. Kijk, afgelopen zomer bijvoorbeeld, de kranten stonden bijna elke week vol over ons volle elektriciteitsnet. De hele discussie over zonnepanelen. Ik wil graag een minimum tarief, terugleververgoeding voor mensen met zonnepanelen, in plaats van dat elk energiebedrijf zelf de spelregels van zonnepanelen gaat bedenken. Nou, sterker nog, je moet er in sommige energiebedrijven voor betalen inmiddels. Nou ja, kijk, en dat, als je dat wil voorkomen, en als je daar gewoon goede bescherming wil van consumenten met heldere spelregels, dan lichter wetgeving klaar die de Eerste en de Tweede Kamer kunnen behandelen. Dus maar begrijp ik nou goed dat u wilt verbieden dat energiemaatschappijen klanten laten betalen als ze geld terugleveren van hun zonnepanelen of energie terugleveren van hun zonnepanelen aan het energienetwerk? Nou, het is heel belangrijk dat mensen die investeren in zonnepanelen, die dragen gewoon bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. En het is natuurlijk geweldig als mensen hun eigen energie kunnen opwekken. En er ligt een wet nu in de Eerste Kamer die zegt, we introduceren een minimum terugleververgoeding. Ja. Zodat je als zonnepanelenbezitter altijd weet waar je aan toe bent en je ook een rendabele terugverdientijd hebt voor die zonnepanelen op. Maar dat is nog iets anders dan dat je niet hoeft te betalen. Als je geld terugkrijgt, kun je altijd nog meer moeten terugbetalen. Dus met andere woorden, wilt u dat gaan verbieden dan? Nou kijk, het is nu wel zo dat zonnepanelen zijn geweldig, maar het levert ook uitdagingen op met ons elektriciteitsnet. En je ziet nu dat mensen zonder zonnepanelen eigenlijk moeten meebetalen aan de kosten die gepaard gaan met mensen die wel zonnepanelen hebben. Dat moet dus ook eerlijker. Ja. Maar zo'n minimum terugleververgoeding betekent dus, je weet in ieder geval altijd wat je terug gaat krijgen. Ja. En dan ben je ook van die discussie af die we de afgelopen weken hebben gezien, dat je zou moeten betalen voor je zonnepanelen. Maar goed, u wil dus niet dat mensen moeten betalen? Nee, kijk, het is natuurlijk geweldig dat mensen zelf energie opwekken. Ja. Dat zoveel mogelijk zelf gebruiken. Het liefst ook kunnen delen met de buren. Ja. En dat je weet, het overschot dat ik produceer, dat ik niet zelf gebruik, dat je daar ook gewoon een eerlijk bedrag voor krijgt van je energiemaatschappij. U zei net zelf, die wet ligt bij de Eerste Kamer. Dat geldt voor een heel pakket aan maatregelen, zoals het in Haags jargon heet, dit voorjaar allemaal afgesproken. Bij elkaar telt dat op tot een bedrag van 28 miljard uit dat klimaatfonds, dat in totaal 35 miljard behelst. Ja. Maar dat moet allemaal ook nog door de Eerste Kamer heen. En daar zijn natuurlijk de verhoudingen anders dan in de Tweede Kamer. En al helemaal met verkiezingen op komst. Mijn vraag is die 35 miljard en daarbinnen dus die 28 miljard, dat geoormerkte geld, zoals dat dan heet, is dat al geleend op de kapitaalmarkt? Met andere woorden, staat dat al ergens op een rekening of moet dat nog gebeuren? Nee, dat staat niet ergens op een rekening waar je het zo af kan trekken. Dus elke keer als er uitgaven zijn, het geldt voor het Klimaatfonds, maar ook voor het Transitiefonds Stikstof, dan regelt het ministerie van Financiën dat geld beschikbaar is. Maar dat moet dan ter plekke op dat moment worden geleend? Ja, dat gaat per jaar, inderdaad. En ja. We maken een klimaat met het klimaatfonds een begroting waarin we elk jaar aangeven hoeveel geld geven we dit jaar uit aan bijvoorbeeld isolatie van huizen of het opbouwen van die waterstofmarkt die zo belangrijk is voor onze industrie. Dus dat totale bedrag van 35 miljard is nog niet volledig geleend? Dat klopt. En dat betekent dat het ook alsmaar duurder wordt om dat klimaatfonds uiteindelijk te gaan vullen. Want lenen is duurder geworden, want de rente is gestegen. Het is iets duurder dan de tijd dat het coalitieakkoord werd afgesloten. Dat klopt, maar het zijn nog steeds wel hele goede investeringen ook in de toekomst van Nederland. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse industrie, heeft het afgelopen jaar hele harde klappen moeten pakken vanwege die hoge gasprijzen en de gascrisis door die oorlog in Oekraïne. Dus de Nederlandse industrie wil eigenlijk nu heel snel verduurzamen. Overstappen op elektriciteit of overstappen op groene waterstof. Maar het is belangrijk dat de overheid daar wel de randvoorwaarden creëert. Hè. Dus een waterstofnetwerk, het opwekken van groene waterstof in onze havens of goede import van groene waterstof uit andere delen van de wereld. En daar is het klimaatfonds is dus cruciaal om dat ook echt van de grond te krijgen. Dus het zijn ook investeringen die we doen om die Nederlandse industrie ook concurrerend te houden met de rest van de wereld. Maar goed, ik stel vast dat het totaalbedrag nog niet is geleend. En met dit soort grote bedragen is het per definitie controversieel in de loop naar de verkiezingen. Dus u kunt niet garanderen dat dat klimaatfonds in zijn volledigheid overeind blijft. Nee, maar dat is ook niet zo erg. Kijk, wij hebben als kabinet een voorstel gedaan hoe we het klimaatfonds willen inzetten. Dat is in de komende 8 jaar moet dat geld worden uitgegeven en geïnvesteerd. Ja? Dat zijn vaak ook maatregelen waar in de Tweede Kamer eigenlijk niet zoveel discussie over is. Hè. Neem bijvoorbeeld de 3 miljard voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is gewoon geld voor woningeigenaren en woningcorporaties om huizen beter te isoleren, zodat de energierekening naar beneden kan. Ja. En daar is eigenlijk van links tot rechts altijd veel steun voor geweest. Dus daar wil ik heel graag mee door. En dat is ook in lijn met waar de Kamer me eerder toe heeft opgeroepen. Mm. Maar het mooie van het klimaatfonds is, ik doe een voorstel aan de Kamer. En de Kamer kan vervolgens ook het fonds aanpassen als ze denkt dat geld kunnen we beter ook aan andere zaken op. Maar een volgend kabinet kan zomaar besluiten van die fondsen af te willen. Zowel van het stikstoffonds als van het klimaatfonds. Namelijk door het gewoon in de normale begroting mee te nemen. Geen fondsen meer. Zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen en dat geldt ook voor heel veel andere onderwerpen waar natuurlijk na 22 november het er ook anders aan kan toegaan. Maar het Klimaatfonds is voor de zomer nog met meer dan 100 zetels steun in de Tweede Kamer aangenomen. Is natuurlijk discussie over onderdelen van dat Klimaatfonds, maar de gedachte... En toen zat de coalitie ook nog, dus jullie gunden elkaar in die tijd ook nog Maar er is ook veel steun van de oppositie, hè, want deze coalitie had niet meer dan 100 zetels in de Tweede Kamer, bij lange na niet. Ja. En je ziet daar ook wel natuurlijk accentverschillen. Maar er is ook wel brede steun. En bijvoorbeeld ook even de koppeling met de landbouwdiscussie. Ja. Een van de investeringen die ik wil doen is in de productie van groen gas. Een heel goed alternatief voor Gronings gas. Hm. Dan zou je overschot aan mest van boeren kunnen gebruiken om dat groen gas te produceren. Er is ook veel vraag daar heb je ook bij de petroleumproducenten. Zeker. Maar dan moet je dus wel 2 dingen doen. Dan moet je en een betere wet maken voor groen gasproductie in Nederland. Die ligt klaar. Ja. En subsidie geven, zodat de komende tijd die groen gasproductie ook van de grond kan komen. Dan heb je dus en een oplossing voor een deel van de problematiek in de landbouwsector. Ja. En je draagt bij aan de klimaatdoelen. En ik heb er echt vertrouwen in dat hier rechts en links elkaar ook kunnen vinden. En daarom dus ook mijn oproep aan die Tweede Kamer. Juist. Over gas gesproken, hoe is het met de voorraden? Ja, we gaan vandaag, als het een beetje mee zit, toch wel door een hele mooie mijlpaal heen. Namelijk 95% vulling van onze gasopslagen in Nederland. Dat is veel meer dan we vorig jaar in september hebben bereikt. En echt heel veel meer dan een paar jaar geleden het geval was in deze tijd. En daarmee staan we er ook goed voor om aankomende winter, als het echt koud wordt, voldoende gas op voorraad te hebben. Dus vandaag is de gasvoorraad staat op 95%? Ja. En daarmee kunnen we een strenge winter moeiteloos aan. Nou ja, kijk, als het een hele strenge koude winter is, dan kan het altijd nog spannend worden. En naast de vraag, heb je voldoende gas, speelt altijd nog mee, wat doet de prijs op de gasmarkt? Ja, die stijgt, al is het maar vanwege een staking bij een LNG-producent in Australië. En vanwege onderhoudswerkzaamheden zo nu en dan in Noorwegen, is die gasprijs gisteren al met 10% gestegen. Ja, en je ziet eigenlijk dat die gasprijzen, die waren natuurlijk in een jaar geleden, schoot het echt alle kanten op. Stond die dik boven de €200. Het is nu aanzienlijk minder. Maar gas is nog altijd duurder dan voor de Oekraïne-oorlog. Dus we moeten er ook gewoon rekening mee houden dat de gasmarkt de komende jaren nog onrustig blijft. En dat het effect kan hebben op huishoudens en bedrijven die dat gas afnemen. Maar een paar jaar geleden, en dat was ook wel... Echt een beetje mijn schrik toen ik begon als minister voor Klimaat en Energie in die winter vorig jaar. Was ook wel een beetje de vorige kabinetten hadden heel erg het beeld van, ja, weet je, de gasmarkt kun je echt helemaal aan de markt overlaten. Bedrijven die zoeken het wel uit. Ja. En dan zien we wel hoeveel gas we hebben en tegen welke prijs. En ja, we hebben vorig jaar echt heel fors ingegrepen. Ik heb twee staatsbedrijven de opdracht gegeven om ons beter voor te bereiden op de winter. Ja. GasUnie de opdracht gegeven om meer import terminals te maken, EBN opdracht gegeven om meer gas in onze gasopslagen op te slaan. Ja. Dat was vorig jaar al cruciaal om dat spannende jaar door te komen. En we zien nu dat het zich uitbetaalt en Nederland er veel beter voor staat. Ja, maar andere landen, neem Duitsland bijvoorbeeld, hebben lange termijn contracten afgesloten met Qatar. Dat geldt ook voor de Chinezen. Wij niet, u dus niet. U kijkt van jaar tot jaar. En nou zeggen deskundigen, dat is een groot risico. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, wij hebben in Nederland in minder dan een jaar tijd de importcapaciteit verdubbeld. Dus Nederland heeft veel meer dan andere landen in hele korte tijd voor kunnen zorgen dat we überhaupt dat vloeibare gas deze kant op kunnen halen. En we hebben met GasUnie afgesproken dat bedrijven die gebruik willen maken van die importterminals, dat die extra punten kunnen verdienen als ze geen Russisch gas importeren, maar ook extra punten verdienen als ze langjarige inkoopcontracten afsluiten. Ja. Dus hier heeft niet de staat die lange termijn contracten afgesloten. Maar dat zijn de bedrijven die gebruik maken van die faciliteiten die wij door overheidsingrijpen voor elkaar hebben. Maar die lange termijn contracten zijn er wel degelijk. En aan onze kant toch betrekkelijk minder. En dus vandaar mijn vraag over de zorg van experts. Namelijk de zorg dat wij straks, stel er komt een strenge winter aan, stel de energietransitie duurt langer, stel het elektriciteitsnetwerk wordt niet op tijd uitgebreid, en daar wijst veel op, dan hebben we straks extra geld, gas nodig. En dan hebben we die contracten niet. En vissen wij straks achter het net. Of we moeten heel erg veel extra geld gaan betalen. Kijk, hier een hele belangrijke les van vorig jaar is dat Europese landen op een gegeven moment met elkaar gingen concurreren over het schaarse gas dat op de markt beschikbaar was. En dan zag je dat de prijs ook werd opgedreven omdat de Duitsers de Fransen aan het overbieden waren. En daarom hebben we ook vorig jaar een andere echt grote doorbraak bereikt. Zodat we hebben gezegd, we gaan in Europa ook gezamenlijk gas inkopen. Dus een platform waar Europese landen en Europese bedrijven samen optrekken om in Azië, in Noord-Amerika, in het Midden-Oosten gezamenlijk grote langjarige gascontracten af te sluiten. Nederland doet daar ook aan mee. En dat moet er ook voor zorgen dat we ook gewoon goede, stabiele prijzen voor de Europese markt kunnen afspreken. En Nederland is wel een hele belangrijke speler. Omdat we dus die importterminals zo snel hebben kunnen uitbreiden, kan er ook veel gas deze kant op. Niet alleen voor Nederland, maar wij leveren via bijvoorbeeld de Eemshaven ook veel aan Duitsland en aan Tsjechië. En daarmee spelen we ook een rol in die Europese solidariteit. Is dat moment om je energierekening eigenlijk vast te zetten? Met andere woorden, lange termijn contract af te spreken, vindt u? Ja, dat is. Ik adviseer eigenlijk alle consumenten om heel goed te kijken, wat is nu mijn energiecontract? En als je nog in een variabel contract zit, kijk dan ook, kan ik op een vast contract overstappen? Een jaar geleden waren er überhaupt geen vaste contracten die werden aangeboden door energieleveranciers. Toen heb ik ook ingegrepen om de spelregels rondom contracten aan te passen. Ja. Je ziet nu eigenlijk heel veel keus weer aan die vaste contracten en die liggen qua prijs ruim onder het prijsplafond. Dus daarmee kun je heel veel zekerheid krijgen voor één jaar of voor drie jaar. Zekerheid die er lange tijd niet voor consumenten is geweest. Met andere woorden, uw advies is, doe dat. Ja, en het is, kijk, het verschilt natuurlijk per huishouden welk contract het beste bij je past. Mm. Maar omdat die gasmarkt internationaal dus nog steeds wel onrustig is, minder heftig dan vorig jaar, maar nog steeds onrustig, helpt het gewoon als je voor de komende 1 tot 3 jaar ook meer zekerheid hebt op je eigen energierekening. Hoe gaat de klimaatdrammer eigenlijk winnen van de klimaatkardinaal? Kijk, het mooie is aan deze Tweede Kamerverkiezingen dat er nog nooit zoveel lijsttrekkers zijn geweest die klimaat en duurzaamheid belangrijk vinden. En dat geldt ook voor heel veel mensen in Nederland die zich of zorgen maken om het tempo waarin klimaatverandering gaat, of mensen die zich zorgen maken, hoe word ik nou geholpen bij mijn bijdrage aan de klimaataanpak. En dan staat u straks tegenover die klimaatkardinaal of klimaatpaus, zoals die ook al wordt genoemd, Frans Timmermans. En die zegt dan, ja, meneer Jet, u zat daar gezellig in Den Haag aan de overkant van de Tweede Kamer, in dat ministerie dat ooit als noodhospitaal is gebouwd. Ik zat in Brussel, in de vergaderpaleizen daar in het Berlaymont-gebouw. En ik heb echt die Green Deal van de grond geteeld. Ik ben aan de slag gegaan. Ik heb de grote beweging gemaakt. Wat zegt u dan terug? Nou, dat we zowel in Europa als in Nederland samen aan de juiste kant van de touw hebben getrokken om veel meer klimaatactie voor elkaar te krijgen. En dat heb je deels ook heel goed Europees beleid voor nodig. Maar een groot deel van de uitvoering doe je echt op nationaal niveau. En daar hebben we de afgelopen tijd enorm doorgepakt. Dus echt van klimaatdrammer klimaatdoener geworden. En ik denk dat in deze verkiezingen het ook niet zoveel zin heeft als groene partijen elkaar vliegen gaan afvangen en gaan proberen elkaar te overschreeuwen. Ik denk dat het daar moeten we echt samen ervoor zorgen dat die ambitieuze klimaataanpak ook overeind blijft. En de verschillen tussen D66 aan de ene kant en PvdA GroenLinks aan de andere kant zitten volgens mij veel meer op andere terreinen. Wij zijn een partij die heel erg opkomt ook voor mensen met middeninkomens, voor kleine en MKB-ondernemers. Ja. De PvdA hangt toch vaak meer aan de kant van mensen met een hele kleine beurs, een wat meer betutteling. D66 staat ook voor onderwijzers, ambtenaren. Maar daar is wel de vraag. Zeker, maar de vraag is wel. En GroenLinks, daar zitten ook heel veel hoge inkomens. Er zijn zelfs mensen die zeggen, je moet behoorlijk wat geld verdienen als je het je wil kunnen veroorloven om GroenLinks te stemmen. Ja, en daarom is die combinatie PvdA en GroenLinks dus zo interessant. Wat gaan zij doen? Gaan ze de belastingen eindeloos verhogen om heel veel linkse plannen te kunnen financieren? Of kiezen ze, zoals D66, veel meer voor de middenweg? Hoe zorgen je ervoor dat werken ook beter gaat lonen? Dat ook ondernemen een beetje interessant blijft in Nederland? Dus met Timmermans aan de goede kant van het touw trekken op klimaat. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig wat hun programma wordt als het gaat om kansengelijkheid, om geld overhouden in de portemonnee. En ik denk dat daar het sociaal-liberalisme van D66 toch wel echt anders is dan de linkse koers van PvdA GroenLinks. Zijn zij uw favoriete coalitiepartner voor de toekomst? Nou, kijk, we hebben een echt wel heel bijzonder politiek speelveld nu, met veel nieuwe partijen ook komende maanden. BBB. Ja, en Nederland komt nu terug van vakantie. Het kabinet is gevallen toen we met vakantie gingen. Mensen zijn nu weer aan het werk, gaan weer naar school. Dus de komende weken gaan we zien hoe dat politieke speelveld zich gaat settelen. Ja, maar als je inhoudelijk kijkt, de verkiezingsprogramma's zijn nog niet klaar. Dat van u trouwens ook nog niet. Maar je kunt wel als klimaat... U bent de klimaatman. Klimaat is een belangrijk onderwerp voor D66. Is dat ook uw belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Nou, wat mij betreft gaat deze verkiezing gaat het deels inderdaad over het klimaat. Het gaat over kansengelijkheid, bestaanszekerheid. Het gaat ook over hoe zorgen we ervoor dat onze zorg veel beter wordt. Dat je daar betere toegang toe krijgt. Dat je betere kwaliteit in die zorg krijgt. En een thema wat overal doorheen speelt is de democratische rechtsstaat. Ja. En het vertrouwen in de overheid in Nederland. Maar ook hoe werken we op Europees niveau goed samen. Dus dat zijn vijf grote thema's waar het deze campagne echt over zal gaan. U noemt er één niet en dat is asiel en migratie. Ja, daar is het kabinet op gevallen. En dat was een hele cynische val van het kabinet. Want wat mij betreft was dat absoluut niet nodig geweest. Hopeloos overdreven problematiek destijds. Terwijl er eigenlijk ook heel veel concrete oplossingen klaar lagen om ons asielsysteem beter te laten functioneren. Ja. Dus u zult ook in ons verkiezingsprogramma lezen hoe we die asielketen op orde krijgen. Hoe we strenger zullen zijn op de misstanden van veilige landers en arbeidsmigranten. Instroombeperking. Nou ja, kijk, de vraag is, is dat het probleem? En dat valt eigenlijk reuze mee, hè? De grootste groep die naar Nederland komt. Andere partijen niet. Sterker nog, het COA zegt vandaag, het blijft spannend na de zomer, of we buitenslapers krijgen in Ter Apel. We durven nog niet opgelucht adem te halen. We hebben het najaar nog. Dat klopt, maar dat komt ook vooral omdat we ervoor moeten zorgen dat COA en IND veel sneller asielaanvragen kunnen afhandelen. En dat we mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland ook sneller uitzetten. En daar hebben we jarenlange kaalslag gehad op die asielketen. En daar meer in investeren is de beste manier om te voorkomen dat mensen in het gras moeten slapen. Daar hebben we Omtzigt met zijn nieuwe partij. Zijn centrale thema naast bestaanszekerheid is natuurlijk de zuiverheid van het openbaar bestuur. En welke partij ging ook alweer met de nieuwe bestuurscultuur de vorige verkiezingen in? Ja, ik ben ook heel blij dat Omtzigt, net als D66, een groot punt maakt van dat vertrouwen in de overheid en democratische vernieuwing. En ik zie daar ook eigenlijk heel veel kansen om samen op te trekken deze verkiezingen. En na 22 november in die nieuwe Tweede Kamer. Maar dat vorige verhaal bracht u 24 zetels. U staat nu op 7-8, dus een derde van dat aantal in de peilingen. Ja, en tegelijkertijd denk ik, er is ook nog genoeg te winnen in de komende weken en maanden na die verkiezingsdatum toe. Zoals ik net al zei, het kabinet viel toen mensen op vakantie gingen. Mensen gaan nu weer aan de slag en weer naar school. Dus de komende weken moet die campagne ook echt loskomen. Ja. Maar ik denk dat, om terug te gaan naar uw vraag over Omtzigt, wij hebben als D66 ook in dit kabinet laten zien, bijvoorbeeld Hans Velbrief op de Groningen portefeuille, dat je ook echt op een andere manier met de samenleving in gesprek kan over wat is er nou nodig om goed beleid te maken en dat vertrouwen in die overheid terug te winnen. En tegelijkertijd zijn er ook echt wel fundamentele veranderingen in ons systeem nodig. Ja. Omtzigt en D66 zien allebei kansen voor een constitutioneel hof, voor een beter kiesstelsel, om ook die verbinding tussen overheid en burger weer sterker te maken. Dus ja, de opkomst van dat nieuwe sociaal contract is ook een kans om een aantal van dat soort mooie discussies met elkaar eindelijk eens te beslechten. Voorziet u eigenlijk een makkelijke formatie als u het zo allemaal opsomt? Want u bent het dus grotendeels eens met de Timmermans en de zijne. U bent het grotendeels eens met Omtzigt. Nou, met Caroline van der Plas misschien op punten wat minder. Wat ondernemers en MKB betreft ook weer met Dylan Jesselgus van de VVD. Met andere woorden, is dat vrij makkelijk op te lossen na de verkiezingen? Of moeten we eraan uitgaan wat Mark Rutte laatst op zijn persconferentie zei? De volgende verkiezingen zijn in 2028 en tot die tijd zien we wel. Nou, het ligt. Kijk, het is natuurlijk op 22 november allereerst aan de kiezer. Die bepaalt de zetelverdeling in de Tweede Kamer. En op basis daarvan kunnen we kijken welke coalities er te bouwen zijn. Ja. Ik hoop vooral ook dat deze campagne niet alleen maar wordt de grote extreme op links en rechts, die alleen maar worden uitvergroot. Politici die de hele dag vliegen aan het afvangen zijn. Want er is een alternatief. En dat is ook politiek vanuit het midden. Ja. Waar D66 voor staat. Goed naar elkaar luisteren. Ook bereid zijn om af en toe met elkaar een compromis te sluiten. Om ook weer verder te komen met elkaar. En ja, dat is ook mijn boodschap aan de kiezer. We zijn niet een land van extremen waar we de hele dag alleen maar ruzie met elkaar maken. We zijn een land waar we samenwerken, de schouders eronder zetten om gewoon op klimaat, op onderwijs, op zorg dit land weer een stukje mooier te maken. Het wordt nog druk in het midden. Hartelijk dank voor uw tijd. Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie en natuurlijk de lijsttrekker van D66. Hier Natasja Gips met de NieuwsBV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door, maar zodra je er een geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. Komende nacht in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Nee. Gewoon nee. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl.